Çetin Ceviz, otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan ve bugünlüğüne iki ayrı şehirden bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün İnsan Hakları Ayı olarak kabul edilen Aralık ayının ilk günü, 1 Aralık 2021 Çarşamba, otizmi dünyanın her yerinde ve her haliyle ele almaya çalıştığımız Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Bugün değerli meslektaşım Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Rümeysa Budak'la birlikteyiz. Hoş geldin Rümeysa. Emeğini, zamanını ayırdığın için çok çok teşekkür ederim ilk önce. Merhabalar Deniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetin için tekrar. Umarım güzel bir program geçeriz. Size faydalı bilgiler sunabilirim. Eminim bundan. Biz bundan 8 gün önce anayasa gündemi çatısı altında yaptığın kapsamlı karar çevirisinin yayınlanmasından sonra Twitter aracılığıyla tanışıp bugün için sözleşmiştik. Bu kadar kısa süre içinde ve yargının kendine özgü bir karmaşık döneminde bana ve dinleyicilerimize zaman ayırdığın için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de özellikle bu programı keşfetmiş oldum bu Twitter üzerinden tanışma sayesinde. Senin gibi güzel ve çalışkan kadınların insan hakları üzerine çalışması beni çok mutlu ediyor. Tekrar program için de ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunları duymak benim için gerçekten büyük bir onur ve mutluluk. İyi ki beraberce dayanışıyoruz. İyi ki kadınlar olarak Türkiye'nin her bir alanında, dünyanın her bir alanında beraberce fikir üretmeye devam ediyoruz. Biz bugün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bir kararını ele almak üzere buradayız. Ama iki haftada bir yayınlanan programımız bağlamında bundan bir ay önceki programa tekabül eden zamanda Anayasa Mahkemesi'nin Burak Bıtırak başvurusunu ele almıştık. Burak Bıtırak 20'li yaşlarını süren otistik bir gençti ve kurum bakımında yaşıyordu. Bu bağlamda Adli Tıp Ön Raporu'nun kanıtladığı vaziyette kurumda belli bazı bir kötü muameleye uğradığı ortaya çıkmıştı. Bu bağlamdaki başvuru ailenin bu travmasından sonra yalnız bırakılması ve programımızda da ayrıca ele aldığımız vaziyette otistik usulsüzlük ve otistik yalnızlık olarak ele aldığımız mesele kapsamında ailenin hukuki yardıma erişiminde yaşadığı problemler, aslına bakarsak hak ihlalinin raporlarla da ortaya çıktığı durumda bizi süre aşımı gibi oldukça öngörülebilir bir hukukçu ve avukat tarafından öngörülebilir bir kabul edilemezlik nedenine mahkum etmişti. Ve halen ve halen Anayasa Mahkemesi'nin arama motorunda otizm yazdığımızda despotizm, erotizm gibi otizmin yalnızca kelimenin bir parçası olduğu zamanlarda geçtiğini görmek zorunda kalmayacaktık belki de. Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nde halen ve halen otizme özgü olarak belki dediğimiz gibi bir pilot karar veya olumlu yönde değişkenlik gösterecek bir karar beklemesek de en azından kabul edilebilirlik koşullarının ardından mahkemenin arama motorunda yer alacak kararları bile görmek çok mümkün olmuyor. Belki bizler de İstanbul Barosu ve Ankara Barosu'na mensup avukatlar olarak başımızdaki 4-5 Aralık meselelerini attıktan sonra engelliler açısından olağanüstü kanun yollarını, örneğin CMK 309A'yı tartışabileceğimiz, istersek online çevrimiçi olarak, istersek yüz yüze pandeminin getirileriyle beraber yeni bir dönemde yeni etkinlikler yapabilmeyi umuyorum hep birlikte. Bugün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin biraz soğukkanlı, biraz mütereddit olduğu alanlardan birinin bir karara yansıyışını tartışmak için buradayız. Ben senin zamanından, bize anlatacaklarından daha fazla söz çalmamak adına Toplak ve Mırak ve Slovenya kararının nereden gelip nereye gittiğini anlatmak üzere sözü sana devretmek isterim. İlk sorum şu şekilde olacak. Bu başvurulara neden olan olaylar nelerdi? Açıkçası ben de mahkemenin hükmüne ve kararın değerlendirmesine geçmeden önce olaylardan bahsetmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü başvurucuların iç hukukta tüketip geldikleri yollardan ve olaylara baktığımız zaman bence bu kararda iç hukuk anlamında dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusu. Çünkü söz konusu başvurular alelade yapılmış başvurular değil, kanunları dönüştürücü bir amaç edinmiş başvurucular. Olaylara baktığımız zaman zaten biz bunu görüyoruz. Olayları kısaca özetleyecek olursam, her iki başvurucu da kas distrofisi hastalığı olan ve tekerlekli sandalyeyle hayatlarını devam ettiren başvurucular. Başvurucuların ana itirazları Slovenya'da 2015 yılında gerçekleştirilen ulusal referandumda ve 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmalarına imkan sağlayacak yeterli tedbirlerin alınmadığı ve bu konuda etkili hukuki yolların bulunmadığı konusunda. Ancak bu 2015 ve 2019 yılı öncesinde Slovenya'da Slovak Anayasa Mahkemesi seçim kanununa ilişkin bir karar veriyor ve diyor ki 2014 yılından başlamak üzere müteakip 2 yıl içerisinde tüm sandıkların engellerin erişimine açık olmasını öngören yasal hükümlerin yasa koyucu tarafından kabul edilmesi gereklidir şeklinde bir karar veriyor. Bu tabii 2 yıl tamamlanmadan arada 2015 yılında ulusal bir referandum gerçekleştirileceği duyuruluyor. 2015 yılında biz seçim sandıklarının engeller için olan durumuna baktığımızda %50'sinin fiziksel engellerin erişimine uygun hale geldiğini görüyoruz. Bu nedenle bu referandum duyurusuyla birlikte bu 2014 kararındaki 2 yıllık sürenin de dolmamış olmaması nedeniyle bir tane duyuru yayınlanıyor ve deniyor ki kendi seçim bölgelerindeki sandıklara erişemediğini düşünen engellerin oy kullanma niyetlerini ilgili seçim bölgesi komisyonlarına bildirmesi isteniyor. Bu aşamadan itibaren aslında başvurucuların yalnızca kendi durumları için değil, ülkedeki tüm engeller için yapılmaya çalışılan hukuki mücadelesinin başladığını da söyleyebiliriz. Çünkü her iki başvurucu da seçim komisyonundan Anayasa Mahkemesi'ne giden bu sürecin her aşamasında kişisel hak ihlallerinin yanı sıra sadece kendi seçim merkezlerinin seçim bölgelerinde değil, tüm seçim merkezlerinde bütün engelliler için erişimin sağlanması talebinde bulunuyorlar. Ayrıca bunun için idare mahkemesi sürecinde bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi talepleri de oluyor. Ancak tüm bu talepleri reddediliyor ve ihtiyati tedbir kararı talebi 2014 yılında verilen AYM kararında öngörülen 2 yıllık sürenin dolmadığı gerekçesiyle reddediliyor. Tüm bu taleplerin yanı sıra başvurucuların AYM'den seçimle ilgili birkaç seçim mevzuatının anayasaya uygunluğunun gözden geçirilmesi talebi oluyor. AYM biraz önce bahsettiğimiz o kişisel ve genel talepleri reddederken bu talebi daha sonra inceleyeceğini söylüyor. Ve bu incelemeye konu olan dilekçelerde başvurucular esas olarak şunları dile getiriyor. 2014 yılında verilen AYM kararının yalnızca fiziksel erişilebilirlik sağladığını, söz konusu fiziksel erişilebilirlik söz konusu olunca uygulandığını, ancak oy verme makineleri açısından uygulanmadığını, bunun herhangi bir düzenleme öngörmediğini ileri sürüyorlar. Burada oy kullanma makineleriyle ilgili olarak bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü oy kullanma makinelerinin, oy kullanma makinesi derken burada elektronik makinelerden bahsediyorum. Bu makinelerin kullanımı Slovenya'da 2017 yılında durduruluyor, son veriliyor. Ve itiraza konu olan olaylardan biri olan 2019 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bu durum başvurucuların iddia ettiği üzere bir dezavantaja dönüşüyor. Başvurucuların bu iddiasına sonrasına değineceğim için burada parantezi kapatıyorum ve AYM'nin incelemesine devam ediyorum. AYM diyor ki 2014 yılında verdiği kararın hızlı bir süre öngörmemesi itirazını açıkça dayanaktan yoksun buluyor ve diyor ki yasanın gerektiği gibi uygulanıyor diyor. Yani evet, 2 yıl öngördü, yavaş yavaş gerçekleşiyor bu süre diyor. Oy kullanma makineleriyle ilgili olarak ise mahkeme burada şuna atıf yapıyor. Evet, bir elektronik oy kullanma imkanı artık söz konusu değil engeller için, ama yardımlı oy kullanma imkanı mevcut. Buna işaret ediyor ve bununla beraber oy kullanma makinelerinin Avrupa'da bu yardımlı oy kullanma imkanının tüm Avrupa'da izin verilen bir yöntem olduğunu söylüyor. İç hukuktaki durum bu şekilde. Başvurucuların İHAM önündeki iddialarına geçtiğimiz zaman 2015 referandumu ile ilgili olarak her iki başvurucu oylamaya katılıyor. Ancak oylama sırasında ilk başvurucu oy kullanma salonunda mobilyaların konumu nedeniyle odanın ortasında oy kullanabiliyor. İkinci başvurucu ise oy kullanma merkezine giriş için arka kapıya rampa konulduğunu, ön kapıdan bir giriş olmadığını ve arka kapıya konulan rampadan da yani oy kullanma salonuna geçmek için itilmesi gerektiğini belirtiyor ve bu sürede işte beklemesi zorunda kaldığını ve hani kendini kötü hissettiğinden bahsediyor. Evet. 2019 seçimlerinde ise birinci başvurucunun durumu kötüleşiyor ve kalem tutamaz hale geliyor. Daha önce de belirttiğim gibi 2017'de bu oy kullanma makineleri kaldırılmış oluyor. Ve bu başvurucu için tek seçenek birinin yardımıyla oy kullanma imkanı kalmış oluyor. Ancak başvurucu bunu istemiyor ve oy kullanmıyor. İkinci başvurucu ise oy kullanıyor. Ancak merkezlerin erişilebilir hale getirilmediğini, işte oy sandığının, oy kürsüsünün çok yüksek olduğunu söylüyor. Bu aşamalarda 2015 referandumuna ilişkin olarak başvurucular genel olarak İHA önünde ayrımcılık yasayla bağlantılı olarak etkili başvuru haklarının ve serbest seçim haklarının ihlal edildiğini iddia ediyorlar. 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili olarak ise serbest seçim haklarıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini iddia ediyorlar. 2015 referandum özelinde İHA başvurucuların etkili başvuru haklarını ihlal edildiğine karar veriyor. Ve gerekçe olarak ise tazminat verme yetkisi olmayan mahkemelerle karşı karşıya olduklarından söz ediyor. Ancak olay 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri değerlendirmesine gelince maalesef üzücü oluyor. Burada ise etkili başvuru yolu açısından birinci başvuru için, yani bu oy kullanma makinesi olmaması nedeniyle tırnak içinde seçimi boykot eden başvurucu için etkili başvuru hakkının ihlal edilmediğine hükmediyor. Gerekçe olarak ise bu başvurucuların Anayasa Mahkemesi'nden seçim kanununun anayasaya uygunluğu denetimi istedikleri o başvurularda AYM'nin bu oy kullanma makinelerinin durumunu incelediğini atıf yapıyor. İkinci başvurucu açısından ise burada 2015'te etkili bir hukuk yolu olmadığını söylerken burada ise şunu diyor. 2016 yılında Slovenya'da ayrımcılığa karşı koruma yasası yürürlüğe girmiştir. Ve bu yasa bir tazminat yolu öngörmüştür. Ancak ikinci başvurucu bu yola başvurmamıştır 2019 Avrupa Parlamentosu seçimi için. Bu nedenle de iç hukuk yolunu tüketmemesi nedeniyle ihlal bulmuyor. Burada ikinci başvurucu için. Genel olarak özetlemem gerekirse, çünkü başvuru aşamaları biraz karışık, onun için ara ara hep özet veriyorum. 2015 referandumu için her iki başvurucu için etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini, ancak 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri için birinci başvurucunun başvuru için oy kullanma makinesinin olmamasının bir ihlal bulmuyor. İkinci başvurucu için ise 2016'da iç hukukta çıkan ayrımcılığa karşı koruma yasasını atıf yapıp iç hukuk yolunun tüketilmediğini söylüyor. Başvurucuların serbest seçim hakkıyla bağlantılı ayrımcılık yasağı ihlali iddialarına geldiğimizde ise 2015 referandum açısından başvurucuların bir takım tatsız olaylar yaşamasına rağmen oy kullandıklarına ve bu yüzden ihlal olmadığına hükmediyor. Tekrar burada araya giriyorum. 2015 yılında başvurucular her ikisi de oy kullanmıştı. Ancak biri odanın ortasında oy kullanmıştı. Hatta odanın ortasında oy kullanırken Facebook'ta resimleri yayınlanmış vesaire, öyle bir durumda oluyor. İkinci başvurucu ise arkadan giriş yapmıştı seçim bölgesine, rampadan çıkmak için beklemişti vesaire. İHA burada diyor ki evet, bir takım tatsız olaylar yaşanmış. Ancak buna rağmen oy kullanıldığı için burada serbest seçim hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali olmadığını hükmediyor 2015 referandumu için. 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili yalnızca ilk başvurucunun itirazını inceliyor. İkinci başvurucu için yukarıda da bahsetmiştim, biraz önce de bahsetmiştim. Bu ayrımcılığa karşı koruma yasasına göre tazminat yoluna başvurulmadığı için iç hukuk yollarının tüketilmediğini söylüyor. Burada şöyle, mahkemenin önceki içtihatlarına bir giriş yapacak olursam, senin daha iyi bildiğin üzere mahkemenin engellilerle ilgili verdiği işte Sanlı Soy kararı, Enver Şahin kararı, buralarda hep İHA'dan biz engelliler söz konusu olduğunda şunu görüyoruz. Kaçamak cevaplar veriyor, ya iç hukuk yollarının tüketilmediğine ya da devletin buna bütçesi yetmeyeceğine yönelik kararlar veriyor. Yani bu olayda da olduğu gibi, yani bir şekilde oy kullanmış, hani bu onun için ihlal teşkil etmez şeklinde bir yaklaşımı oluyor. Açıkçası bu karar da Sami Soy ve Enver Şahin kararı arasında bir karar bence. Burada evet. Küçük bir bilgi vermek gerekirse bu Sami Soy kararında otizmli bir başvurucu. Eğer yanlışsam lütfen düzelt beni. Hayır doğrudur evet. Bir okula gitme süreci oluyor. Yani annesinin iç hukukta verdiği bir mücadele oluyor. İşte hiçbir okul kabul etmiyor vesaire. En sonunda bir okul kabul ediyor. Sonrasında işte İHAM'a başvuruyorlar. Burada bir hani ihlal olmadığını söylüyor. Yani nasıl olsa bir okula gidiyor şeklinde bir yaklaşım belirliyor. Enver Şahin'e baktığımızda da burada omurilik felci geçiren bir üniversite öğrencisi söz konusu. Onun üniversite hayatıyla ilgili bir karar. Burada da engellilerin insanlık onuru üzerinde bir değerlendirme yapıyor. Ve bir threshold, eşik belirliyor yani. İnsanlık evet. onuru aşılmış mı, aşılmamış mı? Bu kararda da aslında biz bu ikisinin ortasını görüyoruz. Yani bir yandan diyor ki evet hani burada tatsız olaylar yaşanmış. Ama bu insanlık onuru threshold'u aşılmamış. Nasıl olsa bir okula gitmiş gibi. Nasıl olsa oy kullanmış şeklinde. Maalesef evet. Evet, o şekilde. Bu noktada insicamını bozmayacaksan bir soru sormak isterim. Tabii ki lütfen. Çok önemli bir noktaya parmak bastık. Sami Soy ve Türkiye kararıyla Enver Şahin ve Türkiye kararının arasında olduğunu söyledik. Enver Şahin aslına bakarsak gerçekten hem Türkiye bağlamında çıkmasıyla hem de İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin engelli kavgasında uzun bir dönem boyunca stabil giden ve biraz da yavaş kalp atışları gösterirken bir anda yaşama döndüren ve engelli kavgası bağlamında çığır açan bir karardı dönemi içerisinde. Ancak bundan sonra çıkan kararlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hep bir ileri bir geri yaptığını görmüştük. Evet. Bu noktada arada kalmış olduğunu öğrenmek iki aşamada problematik. Kimi zaman toplak ve mırak dediğimiz gibi bu V eki bağlamında dosyalar bazen ortak başvurucularla yapılıyor. Farklı soyadlarına sahip ortak başvurucuların dosyaları oluyor. Burada durumun bu olmadığını birinci ve ikinci başvurucu diye söz edişinden de anlıyoruz. Ama belki de şunu konuşmak gerekir kararla birlikte. Pilot karar olmaya ne kadar yakın veya ne kadar uzak veya İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bu konuda pilot karar vermeye ne kadar yakın? Yani açıkçası ben şu an yakın olduğunu düşünmüyorum. Sen de dediğin gibi bir ileri bir geri şu an yani bir pilot karar verip de devletler şunu uygulasın, tüm başvurucular için şu önlemleri alsın. Kendisinin de kafası karışık olduğu için buna hazır olmadığını düşünüyorum. Bu noktada pilot zaten sonunda da geleceğim. Yapılan eleştiriler de bu yönde. Yani net bir çizgi çizilemediği için, net bir tavır alınamadığı için aslında regresif yani geriye giden kararlar veriyor engelliler açısından. Bu noktada ben bir pilot karar şu an için öngörmüyorum bu konuda. Katılıyorum. Ben son bu olayla ilgili mahkemenin değerlendirmesine bu birinci başvuru için oy kullanma makinesi meselesini de söyleyip istersen değerlendirmeye geçelim. Tabii. Onu da mahkemenin değerlendirmesini atlamayayım. Birinci başvurucu için oy kullanma makinelerinin olmaması nedeniyle ve de yanında başkasıyla beraber oy kullanmayan başvurucu için bu işte seçimi tırnak içine boykot eden başvurucu için İHAM diyor ki Slovak AYM'sinin değerlendirmesine birebir katılıyorum. Onun inisiyatifindedir. Ve diyor ki başvurucunun hiç oy kullanmama durumu yok. Her ne kadar başkasının yardımı gerekse de kendine bir seçenek sunulmuş. Hatta bunun getireceği olumsuz sonuçlar iç hukukta ceza hükümlerince de koruma altına alınmış diyor. Yani işte gizliliğin ihlali gibi onlara atıfta bulunuyor. Dolayısıyla burada serbest seçim hakkıyla bağlantılı bir ayrımcılık yasağı ihlal edilmemiştir diyor. Ve buradan da ihlal bulmuyor. Yani burada tüm başvuruda, her iki başvuruda da ihlal bulduğu tek şey 2015 yılında etkili bir başvuru hakkının olmaması. Onun dışında herhangi bir ayrımcılık yasağı, seçim hakkıyla bağlantılı bir ayrımcılık yasağı ihlali bulmuyor. Kararın hüküm kısmı bu şekilde. İstersen karar sonrasına bakalım. Kamuoyuna nasıl yansımış, nasıl yorumlar yapılmış. Kesinlikle. Ki zaten aklıma takılan anlattığın döneme dair de Slovenya'daki bu değişiklik ve Avrupa Parlamentosu'na ilişkin oy kullanma döneminde bu oy kullanma mekanizmalarının neye benzediği ve neye kaldırıldığına ilişkin dönemde de zaten engelli hakları alanında çalışan tüm dünyadaki akademisyenler tepkilerini vermişti. Ama benim merak ettiğim noktalardan bir tanesi de şu. Zeki Aksoy ve Türkiye kararının ardından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bizler için atfettiği anlam, daha doğrusu var olduğu anlamla, bu dönemde tam da Toprak ve Mırak ve Slovenya kararının ardından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin atfettiğimiz anlam arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. Ve biz hukukçuların da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ni bazen tek atımlık kurşun olarak düşünüp bütün umutlarımızı oraya bağladığımızı da görebiliyorum. İHA'nın dışındaki insan hakları koruma ve denetleme mekanizmalarının ve aynı zamanda biraz önce senin de söz ettiğin akademideki, öğretideki kişilerin oy hakkına bakış açısı bu kararla paralel mi, değilse nasıl şekilleniyor, onu çok öğrenmek isterim gerçekten. Evet, şöyle bir şey var açıkçası. Ben tabii bu karardan sonra biraz blogları da okudum, hukuk bloglarını. Başvuruculardan, eğer telaffuzum yanlışsa affola, Istok Mirak bu kararı aldıktan sonra şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bu arka kapıdan giren başvurucumuz. Diyor ki zaten ilk başvurucu vefat ediyor ve onun yerine yeğeni devam ediyor. Yeğeni de aynı zamanda engelli hakkı çalışan Slovenya'da bir üniversitede profesör. Bu Mirak diyor ki İHA'nın gözünde biz ikinci sınıf vatandaşız diyor. Kesin. Yani sen ikinci kapıdan girdin de tamam ne oldu demeye getiriyor. Bu işte hukuk profesörü ise bu davaya devam eden birinci başvurucu vefat ettikten sonra şöyle bir ifade kullanıyor. Engellerin en zor olduğu şeyin duygularını başkalarına açıklama olduğunu söylüyor. Ve bu oy kullanmanın da aslında bir engelli için bir duygunun dışa vurumu olduğunu söylüyor. Bu da bunu da ilk başvurucu özelinde söylüyor. Yani bu herkesin içinde oy kullanan, işte birinin yardımıyla oy kullanan ve bunun aşağılayıcı bir muamele olduğunu söylüyor. Bu duyguları açıklama konusunda. Bu konuda uluslararası hukuk ve engelli hakları hukuku çalışan profesörlerin bu kararla ilgili yazdığı yazılara ve blog yorumlarına baktığımızda ise Avrupa mahkemelerinin engelli hakları ile ilgili içtihat temelinde geriye giden, biraz önce de bahsettiğim regresif kararlar verdiğini söylüyorlar ve bunu da onlardan biri olarak görüyorlar. Erişilebilirlik konusunda bu noktada biz de şunu söyleyebiliriz. Burada mahkemenin dikkat ettiği, hükümet neyi uygun görüyorsa odur. Yani tamam, kanun çıkarmış, işte bir şeyler yapıyor. 2 yılda yapacak ama yapacak sonuçta. Ama şu soru sorulmuyor. Engeller için en iyisi nedir sorusu temele alınmıyor. Dediğim gibi hükümet bazlı, devlet, üye devlet bazlı gidiyor. Ve bu noktada da hocalar şunu atıf yapıyor. Engelli hakları çalışan hocalar. Özellikle BM engellerin haklarına dair sözleşmeye atıfta bulunuyorlar. Ve oy kullanma ve kamu hizmetlerinden yararlanma noktasında bu sözleşmenin öngördüğü siyasal ve kamusal yaşama eşit katılım ilkesinin BM'yi üye devletlerce izlendiğini, ancak İHA'nın bunu benimsemekten imtina ettiğini söylüyorlar. Böyle bir eleştiri getiriyorlar. Bu noktada yayınımızın da sorusuna gelecek olursam, engellerin oy hakkı bağlamında maalesef bir gelişme vardır diyemiyoruz. Maalesef. Evet, hatta belki durma vardır da diyemeyiz. Dediğim gibi iki ileri bir geri bir şekilde ilerleyen, ama genel olarak baktığımızda, yani bu yaşayan işte enstrüman diyoruz sonuçta bir sözleşmeye, ama bir türlü günceli yakalayamayan bir anlayış olduğu için bence bir anlamda da gerileme söz konusu olarak görüyorum ben burada. Kesinlikle katılıyorum. Bununla beraber aslında Mırak için özellikle, yani arka kapıdan itilerek veya taşınarak girme bir mekana, bir devlet kurumuna girme bakımında Türkiye ile ortak bir bakış açısının da olduğunu düşünüyorum Slovenya'nın yaptığım çalışmalar bağlamında ve bunu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde onayıcı olmasını büyük bir şokla karşılıyorum aslında. Zira bir insanın derdest edilerek bir noktadan bir diğerine götürülmesinde, kişi engelli ise bir beis görmüyor İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi halen ve halen. Bu bağlamda özellikle kendi namına diyeceğim, kendi prestijine İHAS 5 bağlamında tutulma hali bağlamında verdiği kararlarla yenileyen bir mekanizmayken, bu bağlamda yaşamını dışa vuran bir mekanizmayken, söz konusu engelli olduğunda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin halen engelli kişiyi niteliksiz kişi olarak görmesinin çok çok büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasi irade beyanının en temel şekillerinden biri olan oy kullanma eylemliliğini diyeceğim, engelli için içinin doldurulmasına çok da gerek bulunmayan seremonik bir uygulama olarak öngördüğünü de biraz radikal biçimde dile getirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü artık İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tutumunu tamamen değiştirmiş durumda. Adeta bir karar sonu canavarı ile bununla birlikte ama gibi bağlaçlarla kararların anlamlarının seyreldiğini görüyoruz. Aynı şeyin bu karar bağlamında da söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Tıpkı daha demin çok isabetli bir şekilde söylediğim gibi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin artık devletlerle, bireylerden daha ziyade devletlerle daha çok empati kurduğunu görüyoruz ve İHA'nın patriarklara özgü davranışlara biraz göz kırptığını da endişe verici bir şekilde anlamış oluyoruz. Dediğimiz gibi bu yayının başlığı bağlamında engellilerin, engelli bireylerin oy hakkına ilişkin bir gelişme olduğunu söylemek maalesef ki mümkün değil. Evet, kesinlikle öyle. Son bir şey ekleyeyim. Dediğim gibi birkaç post okudum bununla ilgili. Bir tane şu an tam adını hatırlamıyorum ama yine Engelli Derneği. Orada da engelli başvurucuların İHA önünde derdest başvuruları var. Bu karardan sonra bayağı büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar. İşte benim de şu konuda vardı. İşte görme engelli vatandaşın başvurusu varmış. Onun dışında yine tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettiren engelliler, hani kesin bizim için de reddedecek diye. Aslında bu çok üzücü bir olay. Dediğin gibi hani biz son adım olarak görüyoruz İHA'mı. Ama bazı şeyler İHA'mın da yardımıyla bence devlet temelli çözülmeli. Ama burada dediğim gibi İHA'mın bir fitili ateşlemesi gerekiyor kararlarında. Kesinlikle katılıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum değerli Rümeysa. Ben çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir katkı sağlayabilmişimdir küçük de olsa. Ben bugün çok şey öğrendim ve not alırken biraz da modere etmeyi kaçırmaktan korktum. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bu kararları beraberce ele alarak, belki de bu alanda hak izleme çalışmalarını da tetikleyerek, belki de bu çalışmaların içinde bulunarak İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ile yeni çekişmelere girmek de mümkün. Çünkü her patriarkın ihtiyaç duyduğu gibi İHA'nın da bence çekişmede artık bir sorunu var. İş yükü veya dosya bağlamında dosya kontrole geçtik gibi bir nedensellikle, bir bahane gerekçeyle karşımıza çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Engellinin hakkının tamam oldu işte edasıyla değil, içleri tam anlamıyla doldurulamamış okullara gidip gelmek ve gün geçirmekle değil, temel ve sosyal hakların tamamından hakkı ve layıkıyla yararlanabileceğini işaret eden yeni muhalefet şerhleri, ardından kararlar ve kararlardan alınmış derslerle uygulamaları biliyorum ben. Tekrar teşekkür ediyorum Rümeysa, bize bu kararı anlattığın ve aslına bakarsak Slovenya gibi hem yakın hem de belli bazı açılardan uzak bir ülkenin uygulamasına bizim ilgimizi çektiğin için. Rica ederim. Ben de tekrar teşekkür ederim davet için. Çok çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.